لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدعوة سرا. نجليها درسيته يا السيرة النبوية، سيرة نصول السيرة نمونيندو وامتمويت صلى الله عليه وآله وسلم. لكني قبل يقول جيكت كدرس أمبيا تسيهيش كلي أمباتيو تلكوسي أو تلكوسي وجانا ذلك بعضي أو قد طبعات لبقوة كسومة حالة العرب قبل الإسلام لبقوة سؤال لنحو نسيانا نينو ويدفنون بناتهم كتاب من اللي قيب سير تقولي زي مسواجي هابا لكي جواب يكاوى سواسوا لبناتهم سير ikawa sawa sawa yaonekana ni hivyo ni jambo taksir, lakini ukirudi kwenye Qur'an utakuta tofauti. Astafa albanati ala albanin malakum kayfa tahkumun, astafa albanati ala albanin. Hiyo ni jamu muannath salim wama bita wa alif qad jumi'a يكسر في الجر وفي النصب معا. جمع المؤنث السالم نسيه جمع التكسير إلا من كان قوام با ونموجة كهرو في زمن دوشما أما يعني لام موجة كتك لامات موندوش وبار لام الكلمة موندوش ويكا وبنات لهي وزق فانيشنا أبيات بيت وأبيات وهي لمنصوب وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث السالم. دائماً شهيد من جيله وقوليش أقوم من المنسوب وكسرة قولياك تعالى لبسماج وصل سمعنا الزقواب ثانيا لآية لكو آية في القرآن. نعم سيدنا موسى قولنا يا بنات نعم مجيب أنت مشيتوا أصطفى البنات على البنين ينميتوا صدقا ينجينا يا أيها النبي قل لأزواجك، لكن مجرور يا رب، وبناتك، قل لأزواجك وبناتك مجرور. أيوة. ثاني المنسوب فتقامان منسوب وكسرة من عنده الجواب لا تقولوا ثم آية وفي سورة والزخرف العينين يعني كيف هذه سورة الزخرف التي أعيكو آية كتك صوت الأنعام في أعيكو فمسيح سهار نعم أبو العالي نعم شمكونه أم اتخذوا مما يخلق بنات أم اتخذ مما يخلق بنات كذلك سورة الأنعام بين يكون مكيكم كذلك سورة الأنعام هذا ليت قبل أن يفيد لا تدركه الأبصار يومه كذلك سهاف مجمع قبل آية مش تشيني ماني لا يقول لك ماني كيف هذه بزوت الأنعام كواب يا كواب يا سيبو أو تلازميك وسمي الأنعام وتقوان بكار نعم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وين كتك سورة الأنعام وين قال لي قال لي عليكم على جانب مستلمون يقول لك تشيني أو مستلمون مستلمون يقول لك تشيني وخرقوا له بنين وبنات بغير علم نعم كتك سورة الأنعام وين بنات بناتا أصطف البنات على البنين خير كما في الأمام يسوم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فتلك سورة هود يقول إن الحسنات يذهبن السيئات لابد أصلي لك وليزك ونيني أو تواجه من الدرس الدعوة سرا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آية سابعة فيه يا أيها المدثر يبترمك آية هي إيه من يكون يزنك زنك مبو إيه من يكون يفنك مبو وي فيه يا أيها المدثر إيه من يكون يفنك مبو قم فأنذر سماما ووني وات kini kwa itilafu takuni awla simama uonye yashmar linsa wal jin inzar wa rabbaka fakabbir na mula wako tu umkabbir na hii ndio siri ya takdir kuna hasr kuna kikasema fakabbir rabbak wa rabbaka fakabbir na mula wako tu مكبر كمانا وكويس الله تبارك وتعالى عظم وثيابك فطهر نبوزاك وزطهرش من الأنجاس والأرجاس والأقذار لأنك مستعد للقيام أمام الله تبارك وتعالى للقيام أمام الله تبارك وتعالى لذلك وثيابك فطهر لنغوزاك وزطهرش وهذا يبدأ تفسير تفوت نهي بيه لما يليزو ياكي يابقت كيف يتبقى تفسير والرجز فاهجر والرجز فاهجر لما سنام اندليا قواتك كيابود والرجز أي ما سنام مالاك لما سنام اندليا قواتك كيابود هي نموجة كتك تفسير ذاك لكن يجب أن يتعجى جارك نسيماجي ماذا كمبك روجزة فهجر أتوى ما يليسوا كدوه كتك آي فتترينوا مهنديك maelezo. Hawa hayana faida sana. Warujiza fahjur, na moto uepuke au adhabu iepuke, kwa maana fanya asbab ambazo zitakuwa ni munjiat, ambazo zitakuwa ni zenye kuokoa na kukuweka wewe mbali na moto. Ukiwa rujiza fahjur, imesemwa na kuabudu masanamu, endelea kuacha kuabudu. Kwa hiyo amri itakuwa ni istimrari wa dawam, wewe ulikuwa katika hali ya kutokuabudu masanamu, endelea hivyo hivyo. Wala tamnun, wala usitoe kichache, tastakthir, ikawa unataka kingi. Usije ukatoa kichache kumpa mtu ikiwa unatarajia kupata kingi. Hii ni moja vile vile katika tarjama au moja katika tafsiri ambazo zinatajwa na ahlul ilmi na wachuoni wa tafsiri katika maana zake, na iko nyingine nilitaja jana, walirabbika fasbir, na mola wako tu, kwa ajili ya mola wako tu subiri. Subiri kwa ajili ya mula wako. Tayib. Maelezo kuhusu aya hizi na tafsiri yake ni marefu, lakini hatuko kwenye darasa ya tafsiri kuzifafanua, kwa hiyo tusogee mbele. Zilipoteremka aya hizi, dawa ya siri ikaanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadaa ahla baiti, akawalingania watu wa nyumbani kwake. ومن يثق به من اصدقائه, نوالي انا وعبيد كتك مرافق زاك. ومن يثق به, نوالي انا وعبيد كما انا اليون ثق ناو كوابا هواتم تنغزية كواباتو والي اما انا ثق ناو كوابا واتم صديقشة هواتم يتو بزاني. من اصدقائه ميونغوني مرافق زاك, الذين يعتقدون صدقا, ambao wanaitakidi ukweli wake. Kuna marafiki ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao kabla ya Uislamu, yani kabla ya kuletewa wahi, na wao walikuwa wakiamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli na hawezi kusema uongo, kwa labda walivyoishi kwa muda mrefu na muamala waliopita baina yao. Daahum ila ibadati llahi wahda, aliwaligania wao kwenye kumwabudu Allah hali ya kuwa peke yake. Warrafati binnas, na kuwafanyia upole watu. Watarki lharbi walittihadi, na kuwa kitu kimoja. Watarki lharbi, na kuwacha vita. Haya yote yanahitaji dalili kwamba ndio waliokuwa wakiyaligania. Hii la kuwa aliwaligania watu kwenye kumwabudu Allah hali ya kuwa peke yake, hili halina shaka ndani yake kwamba ndilo lililothibiti, alikuwa akiwaligania kwenye tauhid. Kwa ufupi, kadhalika akiwaligania katika makarimul akhlaq, kwenye tabia njema, na kuacha safasiful akhlaq, tabia mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaligania katika hayo mwanzo wa da'wa yake. Ama tafasili kwa makini, hili na hili na lile, nahitaji dalili. Lakini kwa ujumla, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwalingania kwenye tauhid na akiwakataza shirki, akiamrisha tabia njema na akikataza tabia mbaya. Waqad bada bidda'wati sirra, na alianza da'wa kwa siri. Khawfan min mufaja'ati nnas, wa kuogopea, kwa ajili ya kuogopea kuwatokezea ghafla watu. Bi amri lam yaarifuhu, kwa jambo ambalo hawakulijua. Walam yasma'u bih, na wala hawajalisikia. Waqad bada'a bidda'wati sirra, na alianza da'wa kwa siri. Khawfan min mufaja'ati nnasi, kwa kuogopea, kwa ajili ya kuogopea kuwatokezea watu ghafla. Bi amrin, kwa jambo ambalo lam yaarifuhu, hawakulijua. Walam yasma'u bih, wala hawakuwahi kulisikia. Ni jambo jipya. Kwa hiyo lau kwamba angeamua kulipasua tu moja kwa moja, ingekuwa shida, na hasa jambo lenyewe linagusa katika masala ya imani na itikadi za watu zilizokita kwa miaka mingi, wakiwa wamezirithi itikadi hizo kutoka kwa mababa na mababu, kizazi baada ya kizazi. Sasa kuziacha itikadi hizo kwa ghafla tu ingekuwa shida, ingekuwa tabu. Kwa hiyo akawa ameanza siri kidogo kidogo, sallallahu alaihi wasallam. Awwalul mu'minina bihi, waliomwamini awwal man amana bihi min an-nisa'i Khadija, mtu wa mwanzo aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanawake ni Bibi Khadija, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa akimfanyia muwasati Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimliwaza na akifahamu marahili zote zile tangu irhasati nubuwa na marahili zote zilizokuwa zikipita kwake yeye mpaka alipoteremshiwa wahi katika mara ya kwanza. Mtu wa mwanzo alilifahamu hili alikuwa ni Bibi Khadija radhiallahu ta'ala anha. Wakanat, na alikuwa Bibi Khadija ta'taqidu sidqa risalatihi, anaitakidi ukweli wa risala yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lima dhahara laha min al-alamat, kwa yale yaliyomdhihirikia yeye miongoni mwa alama ad-dalla zenye kufahamisha ala nubuwatihi, juu ya utume wake sallallahu alayhi wa sallam. Mundhu safratihi ma khadibiha Maisara, tangu wakati wa safari yake pamoja na mtumishi wake Bibi Khadija ambaye anaitwa Maisara. Wa awwal man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, na mtu wa mwanzo aliyemwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika watu wazima wanaume ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa kana sadiqahu qabla ba'thi au qabla bi'thati sawa au ba'd, na alikuwa ni rafiki yake kabla ya kupelekwa kwake, kabla ya kupewa kwake utume. Wa awwal man amana bihi min ar-rijal, na mtu wa kwanza aliyemwamini yeye katika wanaume ni watu wazima Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Nani yake Abu Bakr as-Siddiq? يلاك نتوى عبد الله ابن أبي قحافة. نادي أبو قحافة يلاك نتوى عثمان قولي عبد الله بن عثمان، لكن اشتهر بكنيته نمت أمتنقاق وكنياك، وكذلك أبوه اشتهر بكنيته. وهي اسمه كنيته أو اشتهر بكنيته وبكنية أبيه، وكذلك أبوه اشتهر بكنيته أبو قحافة يهي أمتنقاك وكنية يكنا بباك بيه في الفيلي أمتنقاك وكنية أنيت أبو قحافة، لكن نجل لك أنيت عثمان نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء لك أنت عبد الله أبو بكر ويهي متوقعزك وامينك تكوات وزيمة ونومي وانقوانا. وكان صديقه ذلك هو لرفقيات، يعني وكان هو صديقه تقول خبر يا كان. وكان صديقه قبل بعثه ذلك هو لرفقيات متنفين في مندقائي بعثته أو بعثه ذلك هو لرفقيات قبل قبل وقواك أتومي، يعني رفقي أتومي صلى الله عليه وسلم قبل أتومي. ولم يعهد عليه كذبا، na hakuwahi kutokezea, hakuwahi kuzoea kwake yeye uongo. Wa Zaid ibn Haritha, na mwingine katika waliosilimu katika wanaume ni Zaid ibn Harith, ambaye huyu ilikuwa ni katika mawali, alikuwa ni huri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba asili yake alikuwa ni mtumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru, akawa naye ni mwanadamu Zaid ibn Haritha. وكان مملوك النبي sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kumilikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru. وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب نوامانزو علي مؤمنية كتك وتوتو وتوتو ودوغن علي بن أبي طالب وكان ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم نالكوا لمن يقول لي ونمتون صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب علي لي ونمتون صلى الله عليه وسلم نالكوا لكفكية kipindi Abu Talib babake Ali radhiallahu anhu alikuwa muqillan, kana muqillan, alikuwa ni mtu mchache wa mali, hawezi kusimamia majukumu ya familia yake, imekuwa kubwa, watoto wamekuwa wengi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuatwa na ammi yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akamwambia umeona yale ambayo yamemfikia ammi yako Abu Talib katika watoto na uchache wa mali yake, twende tukamsaidie, kila mmoja achukue mtoto mmoja, wewe utachukua mmoja na mimi nitachukua mmoja, tumsaidie katika majukumu yake ya kuwalea watoto. Akaenda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, wakamwambia kwamba tutakuchukua tukusaidie kwenye kulea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Ali ابن أبي طالب رضي الله عنه نا العباس كم تكوى جعفر كم تكوى جعفر الطيار جعفر بن أبي طالب كوى قام بجوانا كل موجة كم تكوى تجل مولف فاني كوى علي بن أبي طالب كما نفعل زي مجيب وما وحي لفترم كما وقد لاهزت الاحتلام لاحظت الاحتلام اي قاربت الاحتلام اللي كوني مقربيا كفكي بالغ الى سمكانو يجي يسمي متوتو ميكا 10 يجي يسمي متوتو ميكا 12 لكن عليليلهوا ان متوم صلى الله عليه وسلم في كتابه يسمى وكان ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ربيب كتقيزان وفاعل بمعنى مفعول اي مربوب النبي او الرسول صلى الله عليه وسلم اللي من يقوليليوا Namtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo waliuslimu kwanza walikuwa hao, minan nisa Khadija, wa minan rijali al-ahrar Abu Bakr, wa minan rijali al-mawali Zaid, wa minan al-atfali wa minan al-sibiyani Ali. Atuwezi kusema tifl, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu tifl huanza kutoka من يوم ولادته إلى سبع سنين أو خمس سنين، سبع سنين أنا أبيه طفل نقطوها لك سبع سنين إلى قبيل الاحتلال أنا أبيه غلام قبل كفكيها كفكيها كبالغ أنا أبيه هو غلام نفهم طفل نقطوها كزليوة بقى كفكيها بيك سابع akshaza alitatifil toka miaka saba mpaka kufika miaka ya kukurubia kubaleza, sayandua hulam kama ilifuja katika hadithi ya Ibn Abbas alipokuwa kikatiza katikati ya safu na punda wake. Hiyo wa ana hulamun kad lahastu alihtilam, sema na hali ya kuwa mimi ni hulam ilikurubia kubaleza. وإن علي بن أبي طالب قد ناهز الاحتلال وكاتي ورسالة أمتومي صلى الله عليه وسلم أن يالك وأميني بعد يهاب بعد البلوغ نبو الشاب بقى في كمية كربيني حتى يتوى حتى قوم يكتك الكهولة بقى مية خمسين يلك وشيخ شيخ خير بقى في كمية سبيني نكون لليه بقى ثمانين يبو معمر baada ya hapo ni harib kikongwe. Sasa mimi al-harab nasemingia harab. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alikuwa ni ghulam, kwa maana kwamba kusema ghulam ni yule ambaye hajafikia baligh, na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akawa mwita Ibn Abbas ya ghulam ya ghulam. kijana ambaye hajafikia baligha aitwa ghulamu. Kwa hiyo katika watoto waliosilimu au katika watu waliosilimu alikuwepo na ghulamu ambaye ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa ni rabib wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'a Abu Bakr radhiyallahu anhu man yuhibbuhu wa yuhibbuna, na alilingania aliwalingania Abu Bakr wale aliokuwa akiwapenda na wale wanaompenda yeye marafiki zake. Fa ajabahu jam'un kathirun, wakamuitikia yeye kundi kubwa. Minhum Uthman ibn Affan, miongoni mwa hao ni Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na alimuitikia Abu Bakr, maana yake alikuwa ni rafiki yake. Thalithu al-khulafa'i ar-rashidin, watatu katika wale makhalifa waongofu. Wa Zubair ibn al-Awwab, na mwingine aliitikia risala ujumbe huo wa Abu Bakr alikuwa ni Az-Zubair ibn al-Awwab radiyallahu anhu. Hao ndio watu wa mwanzo waliokubali Uislamu, wakaingia katika Uislamu mapema. Kwa hiyo tumeona kwamba Khadija, na ukiangalia katika Tawfiq fanya jamu zilizo, utakuta Khadija ndiye wa kwanza ala al-itlaq, lakini tunazungumza katika taksimu, katika wanawake Khadija, katika wanaume Abu Bakar, katika mawali Zaid, katika watoto katika watoto Ali, katika watumwa Bilal. Bilal kwa ni mtumwa, kwa ni raqiq اعتقه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب زيد بن حارثه الكل مولى النبي صلى الله عليه وسلم دا اتوا تبناه ابن فاضل لمناه دا اتوا ketika jahiliyah kuna mambo ya tabanni mtu kumfanya fulani limwanawe, na akifanya hivyo yawa anastahiki kumrithi, kama atakufa yeye atarithiwa na huyo alimfanya kuwa mwanawe, na kama huyo mwana naye atakufa atarithiwa na huyo ambaye amefanya kuwa ni baba yake. Kwa hiyo kuna tabanni, mpaka ilipokuja aya ya kubatilisha tabanni, ibtalu tabanni imetajwa katika hivi tavyo sira, ukisoma utaja kuona. Lakini aya katika surati Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Kadhalika aya za mwanzo mwanzo, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddini wa mawalikum. Allah anasema ud'uuhum li abaihim, wanasibisheni wao na baba zao. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, ikiwa hamwajui baba zao, fa ikhwanukum fi ddin, basi ni ndugu zenu katika dini. Wa mawalikum, na ni watoto wa ammi zenu. Moja katika tafsiri yake, tarjama yake nyingine, tarjama yake kadhalika ni mawali zenu, marafiki zenu, au kadhalika itakuwa mawalikum, ni mahuri wenu, wale mliwashahuru, basi wale sibisheni kwa baba zao. Usiseme tena Zaid bin Muhammad, semeni Zaid bin Harith, kabatilishwa hilo. Ala kulli hal, katika kipindi hiki wakawa wamesilimu katika makabila ya Kikureishi, takriban mafuko yote ya Kikureishi yaliukubali Uislamu. Maana ukimtazama Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni katika kabila la Taim. Hiyo sababu ni at-Taimi. Ukimtazama nani na baada hapo kaslimu kina Uthman katika Bani Umayya, kaslimu katika kina Zubair bin al-Awwam al-Asad bin Bani Asad Makuraish, isipokuwa kina Abdullah ibn Mas'ud walislimu, lakini hakuwa katika Makuraish kwa sababu ni min Hudhayl, na Hudhayl si katika Quraish. pia vile vile kina Abu Dharr al-Ghifari walislimu. Abu Dharr ni katika Daus, hakuwa katika Makureish. Lakini ndani ya Makureish takriban makabila yote yale au mafuko yote ya Kikureishi yalikuwa tayari yameshakubali Uislamu. Mfano mwingine Mus'ab bin Umairi alikuwa ni bani Abdiddar, ndio Mus'ab bin Umairi al-Abdari. Mus'ab bin Umairi ni al-Abdari, yani min bani Abdiddar. Hao ndio Uislamu wa mwanzo, Uislamu wa mwanzo usilimu. Kama elezo hapa anasema Uthman bin Affan alislimu mapema vile vile, lakini hakuna haikusihi riwaya inayosema kwamba mimi nilikuwa wanne katika kwenye kusilimu katika, sababu kuna riwaya hiyo kwamba Uthman anasema mimi ni mtu wanne, riwaya hiyo haikuthibiti. Kadhalika akasilimu mapema Talha bin Ubaidillah, kadhalika kisa kilichokuja kutaja ufafanuzi wa kusilimu kwake ikuthibiti. Kadhalika akasilimu Zubair bin al-Awwam, kadhalika akasilimu Khalid bin Sa'id ibn al-As, kadhalika akasilimu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud alikuwa akichunga mbuzi wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, alikuwa akichunga mbuzi wake. Kuna kisa kinatajwa kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita na Abu Bakr wakati Abdullah bin Mas'ud anachunga mbuzi wa Uqba, mbuzi na ng'ombe au na ngamia, wa Uqba bin Abi Mu'ayt, akawaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuomba na Abu Bakr wakamuomba maziwa, hawakamulia maziwa katika wale wanyama. Abdullah bin Mas'ud akasema hii ni amana, siwezi kuwa kamulia kitu chochote katika hili, inni mu'tamanun wa lastu bisaqikuma, mimi nimeaminiwa na siwezi kuwanyesheleza maziwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuomba awape mnyama jaz'a ambaye bado hajapandwa, hajaanza kutoa maziwa, akamletea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumkamua na hali ya kuwa hana mtoto wala hajazaa huyo huyo jadha, akamkamua wakanywa maziwa, kisha akamrudisha yakawa iko vile vile kama alivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo baada ya hapo Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu asema, nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia, alimni min hadha alqawl at-tayyib, yani alquran, nifundishe katika haya maneno mazuri, yale maneno mazuri nilikusikia ukisoma nifundishe. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ghulamun muallam, wewe ni kijana mdogo utakayefunzwa. Asema fa akhadtu min fihi 70 sura, nikachukua kutoka kwenye kinywa chake Mtume sallallahu alaihi wasallam sura 70, ma yunaziuni fiha ahadun, hakuna anayeweza kuminyana na mimi katika sura hizo yoyote. Sura 70 nimechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hizi amezitaja al-Imam Ibn Sa'd az-Zuhri katika kitabu chake At-Tabaqatul Kubra, habari za kusilimu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika katika Mustadrak ya Imam Hakim imetajwa habari hiyo, lakini sasa katika sanadi yake kuna inqita'. Fa inna Sa'id ibn Umar ibn Sa'id lam yasma min ammihi Khalid ibn Sa'id. Kadhalika qissa hiki cha Ahmad yamekitaja Imam Ahmad katika Al-Musnad na Ibn Abi Shayba na Ibn Sa'd katika Tabaqat na Al-Fasawi katika Al-Ma'rifa wa At-Tarikh, na isnadi yake isnadi ya hadithi ni hasan, innaka ghulamun muallam isnadi hii ni hasan, na al-Imam Adh-Dhahabi amesahihisha isnadi yake katika Siyar A'lam An-Nubala. Kadhalika Al-Haythami, lakini katika isnadi vile vile kuna Asim bin Abi Najud ابن حجر رحمه الله تعالى كتك التقريب أنا سمع صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون. ويهو كتك ولي أسليم ما بيما لهواني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك كتك وليوسليم ويقول لي خباب بن الأرت خباب بن الأرت كتك وليوسليم مبيما كذلك بلال الحبشي بلال بن أبي رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين كذلك عمار بن ياسر ابن ثبيت قام بالسليم مبيما لكن الكتاب هو بقوتاية كتك نور اليقين أنا سيما عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر ليسيما أن ممونا متوم صلى الله عليه وآله وسلم نهار هواقب مجنائس فقوة وتوتان خمسة أعبد وتوم وتان وامرأتان ونواك وويلي وأبو بكر نابو بكر اللي هو نبيه حديث قد كصحيح البخاري ابن حجر رحمه الله تعالى قد كالفتح ونسيمة أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة ويحتمل أن الخامس هو شقران وأما المرأتان فخديجة وأم أيمن أو سمية كنا نسمع إلى ما نكسلم مبيما نسمع مبي لمونا متونة صلى الله عليه وسلم وكتهو لكمونا هانا إسبقوا وتوتانو تو واني ونواتوم وتانو نواناوات وويري نابو بكر نبلا وتوانقابيا وتناني لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبكي وتوكواكي كسيما كتك مسلد إمام أحمد مكوية إبن سندياك حسن أنا سمع أول من أظهر إسلامه سبعة وقوانزا وليذيريشا وإسلام واكي وقوانزا ليذيريشا وإسلام وتسابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وسهيب وبلال والمقداد وتسابع وقوانزا ليذيريشا وإسلام واكي رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه لما ياكي عمار بن سمية وصهيب صهيب بن الرومي وبلال والمقداد كمتاج خديجة ما. طيب فيو هاولي قتك والي وتومانزو والي اسلم لكو قبالي واسلام على عند الله أقول رسالة أنا سيما الدعوة جهرا دعوة والإنجليزي وظاهر ساسا لكن قبل هابو يقول أنا تكون تفوتي إسلام الجن طيب إسلام الجن قبل دعوة جهر إسلام الجن مسلم الجن كيف نكون كموجب وكتاب المطالب استمرت الدعوة السرية ثلاث سنوات اللي يندليها دعوة قصيري ومودة ومياكا متات أجاب في أثنائها كثير من الأشراف والموالي وكيتكية كتكاتي ومياكا هي متات ويندي كتك واتو وتكوفو لكتك مهوري وسويلهم الكوال وكيد وخائم زيرو وطوانا مغمبار مغمبار مغمبار وطوانا ومغمبار ومكيون مالا وطوموا بس انه ايه مغمبارات سبب كل يكون وطوموا وكل يكون ومغمبار ومساعدات ويو الموالي وسبب موالي بكما انا وطوموا فيلي فيلي na pia vile vile ina maana ya mahuri kwa sababu ni neno ambalo lina maana zaidi ya 20. Kile hapo kilichokusudiwa ni wale walikuwa watumwa wakawa watumwa. Baada dalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri baada ya hapo akaamrishwa mtume sallallahu alaihi wasallam kudhihirisha da'wa yake. Biqawlihi ta'ala wa qawli yake ta'ala alibusema fasda' بما تؤمر وأعرض عن المشركين ذهريشا فجواز au kwa lugha fupi pasua, sio? Pasua kile ambacho umeamrishwa. La yatasaddaa. Tayeb, fasda' bima tu'mar. Dhihirisha kile ambacho umeamrishwa, wa a'rid 'anil mushrikeen, na wapuuze washirikina. Siwajali tena. Kama kwa kofia labda watasema hivi, sasa mambo yaweke hadharani. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر kwa wakati wa kudhihirisha na kuweka mambo hadharani umefika weka wazi fasaida ala safa akapanda mtume sallallahu alayhi wasallama juu ya jabali safa pale safa katika msikiti wa makka kwa wakati huo safa iko nje ya msikiti sasa safa iko ndani لكن فصعد على الصفا قال ما وهي كانت كبل الصفا يتونزوا كفيله فيله لما قال لي ما وهي كانت كصفا تفوتنا مروه اقول كي ما وهي صفا يكفيله فيله قياس فلان فصعد على الصفا اكبان اجي يجب الصفا ونادى قومه ذاك ولنغنيا متواك فلما اجتمعوا ولبوا كسنيكا Kala lahum akawaambia ni akawauliza hal tusaddiquna ni fima ukhbirukum bih je mtanisadikisha kwa yale nitakayokuelezeni hal tusaddiquna ni je mtanisadikisha fima ukhbirukum bih kuhusu yale au kwa yale nitakayokuelezeni nitakayokupeni habari mtanisadikisha lakini hii si lafzi ya hadithi sio ilikuja lafzi ya hadithi tutaitaja inshallah baada ya adhan kuli hadhi almuadhdhib sawa tumeeleza kuhusu baadhi ya masahaba waliowahi kuslim kuna Abdurrahman ibn Auf kuna Saad ibn Abi Waqqas na maelezo kidogo na kina Musa ibn Umair baadhi ya matukio ambayo yalitokea almuhim ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaamrishwa na Mola wake kudhihirisha kile ambacho ameamrishwa kukufikisha kwa watu fasta' bima tu'maru ay fajhar bihi au famdhihi wa nafidhuhu kufikisha kile ambacho umeamrishwa واعرض عن المشركين لو اقوز المشركين نبي صلى الله عليه واله وسلم فصعد على الصفا اكبان يو جبل الصفا اكسم لكن في الكتاب هنا سيره هي خلاصه نور اليقين قال زوجة كموجة أكسيما فلما اجتمعوا قال لهم هل تصدقونني بما أخبرك لذلك تليز كما لذلك حديث صحيح ثم صلى الله عليه وسلم قويت يا بني فهري يا بني عدي اللي بطول قريش قويت لما مفوق من قريش يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب أرأيتكم أو أرأيتكم اسم أرأيتكم أو أرأيتكم أرأيتكم إن أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين الأوامبية أرأيتم لو أخبرتكم أرأيتم نوناني بن خباري لو أخبرتكم لو نجلك ولزيني أن خيلا بالوادي وما كنا فراسي كنا مسفارة wapanda farasi katika jangwa hilo katika bonde تريد أن تغير عليكم سفره ونتككوا شمبليني أكنتم مصدقين هذين تكوينيني لمن يكون صدق شميمي قالوا نعم وكسيما ديو ما جربنا عليك كذبا hatukuwahi kujaribu kwako wewe uongo wote. Usikie chochote cha uongo, kwa chochote utakachotuambia sisi tutakusadikisha. Qal fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid, nasema hakika mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi, ni mwenye kuwatahadharisha nyinyi na adhabu. Bayna yaday adhabin shadid, na tahadharisheni na waonyeni mimi, kama mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi na adhabu kali iliyoko mbele. Faqala Abu Lahab, akasema Abu Lahab ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabdallak, kama vile kusema mwana kuangamia wewe, maangamivu ni yako. Tabdallaka, maangamivu ni yako. Hali hadha jamaatana, alikuwa anamwombea dua mbaya. Kwa ajili hii ndio umetukusanya. فأنزل الله تعالى في شأنه أكثرم شاء الله تعالى وسو جملاك كما لنهاية لأسيما من المبايق ومن بيمتون صلى الله عليه وسلم لكذلك لفوا كم تتبع بتون صلى الله عليه وسلم بتون يكي في تمهالي يكي ولدن يوات وهي نفوة نيوم ونسيما بسم صديقيش يهو يلموهم وقوانا كنا نبيه يهينا كواكي كزوية دعوة يمتون صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في شأنه الله قتل مشكو سوي كتكا أغلية كتكا دلالة كتكا معجزة وقرآن بعد آية هي بترمك لفو أبو لهب يكيش بيك سبب آية لا يصوم القرآن يصوم لا أبو لهب يكيش بآية بيك سبب سيكون أنك يكذبش القرآن يسلم يسمى تبت يدا أبي لهب وتب يدا سير فسأل كنا نوني من لو شبال يكون ميوين تبت يدا أن يداني سأل كنا نفنوني كو يضاف لقولهم وساكن الرصافة تبت يدا أبي لهب وتب إم ينغمي بكون ميوين يا أبي لهب na ameangamia yeye pia. Watabda, na ameangamia yeye pia. Ma aghna anhu malu, haitamsaidia yeye, haikumtosheleza, haikumsaidia yeye mali yake. Wa ma kasaba, na kile alichokichuma. Wa ma kasabahu, kwa takdiri yake ahidi, na kile alichokichuma. سيصلى نارا, اتوينجيا موتو. سيصلى نارا اتوينجيا موتو ذات لهب وين بجالي موتو ني لساني زيلي موتو ني ديمي زيلي لهب ذات لهب وامراته يي نمكي واكي انيتو ام جميل سيو وامرأته يينا مكواك حمالة الحطب, هل يكون من يكبب كوني حمالة الحطب, هل يكون من يكبب كوني ويمكواك في جيدها كتك شنغوياك كتكونا كتك شنغوياك حبل من مسد, حبل من مسد كما ينديفو mna katika shingo yake kamba ya ndifu. Mimmasad ay mimma yuftalu qawiyan min alhibal fi jidha ay fi unuqiha, katika shingo yake kuna katika shingo yake hablun kamba, mimmasad kamba ya ndifu. Hiyo ndifu, ndifu yuko kwenye minazi, ndifu yuko katika mitende, sababu katika mitende kuna karara kadhalika katika nazi kuna makumbi. Amjui amjui mnazi yo juu ndifu wajua nana wajua ndifu umisawu kwenye nakamusi Abu Harun, ndifu ajua ambia bana ndifu ni nini? Makumbi ya nazi yanatengenezwa vizuri katika kutengeneza kamba, na zamani watu walikuwa wakiyatumia katika kuwadawishia watoto, kustanjishia watoto. Ndio sio hawa juu. Makumbi juu. Nasema makumbi ya juu ya nazi. Nazi ikiwa bado yuko kwenye mti au ikiwa ishaangushwa lakini bado haijatolewa lile ndani, lile ganda lake la juu ni makumbi yale. Kwa ukiifua yale makumbi yanajitenga. Sasa zile juu za katikati zile katika yale makumbi ni ndifu. Zile ni ndifu pia. Mfano. Lakini pia ndifu nyingine zapatikana wapi? Ndifu nyingine na yu al-khus katika mtende. Saaf. Kwa sababu mtende ulivyo kama ngamia, kila utakapogusa pana jia lake. Ngamia naye kwa hivyo. Ndio. Kwa Arabu namna walivyotafanna ni katika maneno. Usahabu jia lake. Usahabu pana jia. Usahabu pana jia lake. Kwa hiyo ala kulli hal katika shingo yake kuna kamba ya ndifu. Wewe chukua hivyo. Na muradi wa kwamba ni hamalatul hatab ni kwamba kana tamshi bin namima, kwa sababu alikuwa akimzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akipita nyumba hadi nyumba. Mkiwa Abu Lahab anapita nyumba hadi nyumba, anazungumza maneno ya kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usimwone vile yule kadha kadha kadha, kitoka kwa mama huyo na kwa mama huyo, kutoka kwa yeye, ndo kazi yake kutia maneno ya uongo na kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huku mume wake Abu Lahab akimfuatilia kila anapokwenda, huyu mimi namjua mtoto wangu huyu, mtoto ndugu yangu huyu, huyu mwongo, simsikilize. Na siku zote uadui unapoanzia nyumbani, uadui wake unakuwa ni mkubwa na ni mbaya sana. Ikiwa wanaokupiga vita ni watu nyumbani kwenu, basi vita vyake ni vikubwa sana. Na watu watasema na ami yake mwenyewe atambia hivi bwana. Mke wa ami yake asema hivi bwana, kwa nyumbani bwana. Tofauti na mtu mathala atoke nje aanze kueneza ubaya. Huyo ataambiwa ah, yule ana chuki tu kwa sababu bwana fulani na bwana fulani, kwa sababu katika familia fulani ile chuki zao tu zile. Sasa haikuwa hivyo. Ilivyokuwa ni kwamba ule uadui ameupanga Abu Lahab na mkewe. Allah akawateremshia sura nzima inaitwa suratu Al-Lahab. Abu Lahab yake ndo nani? Hii ndio ongo kitakani wapi leo? Hili ni jela kubandika kabibi amepewa na Qur'an. Abu Lahab kwa sababu ataingia nar dhata lahab. Sio? Kama alivyoitwa Abu Jahl na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye lake alikuwa haitwa Abu Jahl. Kunia hii si yake. Lakini ikamdanda hiyo. Kama vile lakabu aliyopewa Musailima. Kwa kiyama iko hivyo hivyo. Musailima tul kadhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kambandika ile. Sio? Musailima al kadhab. Kitajwa akitajwa atajwa yeye al kadhab. Watu wakadhani kama al-kadhabu jina la babake. Kumbe jina kubandikwa linasibiana na makamu yake. Musailima al-kadhab. Na yule Abu Jahl walikuwa wakimwita Abu Man Abu al-Hakam, baba wa hikma. Kwa na maarifa mengi, lakini maarifa yake kwa sababu ya kumuongoza katika hidayah, katika haki, ikawa ile maarifa ni ujinga. Sasa Umar akaitwa Abu Jahl, baba wa ujinga. Sio Abu al-Majahili au Abu al-Juhalai, sio? Ikawa baba wa ujinga, baba wa ujinga. Ule ujinga kama kauza yeye. Kutafuta ujinga ukitafuta babake, basi babake ni yeye. Wote wana majina yao. Kadhalika Abu Lahab. huyu ni baba wa moto, atakwenda kuingia katika moto. Sayasla nara, atauingia moto. Dhata lahabi, wenye lisani, wenye ndimi, wenye bijali. Sasa hivi Kiswahili vya. Kwa hiyo ikateremka sura hiyo maalum kwa ajili ya Abu Lahab na mkewe. Hawa ni katika ahlun nar, katika watu waliotajwa wazi kabisa kama katika ahlun nar. Wa mraatuhu, yeye na mke wake. Hamalatal hatab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatangaza rasmi kuhusiana na wito wake na Uislamu au wahi aliyoletewa na Allah tabaraka wa taala. Jamaa zake walioitwa ilikuwa ni Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, na katika wao pia Banu Naufal na Banu Abdishams. Abdishams, na Allah akamwambia waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, na uinamishe, inamisha ubawa wako kwa wale waliokufuata katika waumini. Fa in asaw, ikiwa watakuasi wakakataa wasikufuate, faqul inni bari'un mimma ta'malun, waambie mimi niko mbali kabisa na yale mnayoyafanya, tuko mbali mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya watu wake, kisha akasema inna ar-ra'ida la yakdhibu ahlahu. Akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia na ikawa ujumbe umefika, waliokataa wakakataa, waliokubali wakakubali, wale waliokataa ikawa hasara iko kwao, na waliokubali ikawa ni kheri kwa wao. Na hivi ndivyo itakavyokuwa mpaka kiyama. Alhaqu ahaqu ayyutaba, kadhalika Allah sema afaman yahdi ila alhaqi ahaqu ayyutaba amman la yahdi illa yuhda. Hiyo sura gani? Alfali hakuna yeye. Ujui sote yulu siwe kwenye muraja. Tayyib, kadhalika anasema wakamwambia, na amma jarabna alaika kadhiba mundhu nashatika ila al-an, hatukujaribu kwako wewe uongo tangu kukua kwako mpaka hivi sasa. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, anqidhu anfusakum min an-nar, ziokoeni nafsi zenu na moto. Inni nadhirun lakum min adhabin shadid, hakika mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi na adhabu kali. Faqala lahu abuhu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihadha jama'tana, faanzala Allahu fi haqihi suratan lahabi, tabbat yada abi lahabi wa tabba ila akhiri as-sura. Kwa hivyo ndio mwisho wa darasa letu kwa leo. Shaba darasa likufuatia, jam'uhu li ashiratu. عنده السؤال فليسأل. ثم جاء فا هو سورة المدثر آية كوانزا دليل يقفى كتابا لكليمبا دليل يقفى Mtume sala salamu alikuwa kujifunika shuka, sio kilemba. Sasa nimesema je, ni dalili ya kufaa kujifunika shuka? Hakuna aliyekataza bado useme toka dalili. Asili ni jawazi. Mfano, kwa hapa ya kutaja masuala ya kule kilemba. Nini maana ya ammi? Huyo aliyeswalia toka nchi gani? Ammi. Ammi ni ndugu yake baba, ndugu wa baba, awe ni kaka, kaka yake baba, mama mkubwa au mdogo, kwa kwa hiyo Waarabu ni ammi. Na Kiswahili pia ni hivyo, ammi. Ammi yake fulani. Na wengine husema baba mdogo au baba mkubwa ndio maana yake. Baba mdogo au baba mkubwa ndio ammi. Yaani ndugu wa baba. Na akiwa mwanamke anaitwa amma, ammat, shangazi. Ammat. Amma kwa taa marubuta mwisho mshangazi. Na ndugu wa mama wa kiume anaitwa khali, al-khali, yani mjomba. Akiwa mwanamke anaitwa khala, khalat, khalati fulani, yani mama mdogo au mama mkubwa. Hiyo itaji mama mdogo, mama mkubwa mwitaji shangazi. Na mdogo tu mshangazi. Kwapi? Eh? Na mdogo na mkuu mhitaji. Eh? Sisi. Eh? Kiarabu huko kweli ulikotoka mhitaji. Ujui. Eh? Sema kusikia wewe sio kwapi? Eh? Sema huyu asiniko hapa, sema tusikie. Halo. Leta halo. Eh? Nini? Halo. Nini? Si ndio halo, sasa yule. Yule anasema halo. Wapi hiyo? Unguja hiyo sasa. Khal, khala, ya halo. Nalo unguja. Na kwa hiyo am, am ni baba mdogo, baba mkubwa ni ndugu yake baba. هذا استعجل لكل يوم. نعم سؤال يجيب. فتقول يسلم ولا؟ Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa unaweza kumnasibisha na babu mzaa mama, kumsaidisha kumnasibisha na mama yake au na babu aliyemzaa mama, si vibaya. Nasabu yake inapita huko. Najua sauti kusikia. Tulieleza na kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitaabad kwa dini ya Ibrahim, na hii ilikuweko kwa Waarabu, walikuwa wako ambao wataabaduna bidini Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa jambo ambalo lilikuwa ni maarufu na lifahamika, tafasili ilikuwa akiabudu vipi, hilo alijitangu, lakini ilikuwa akifuata akiabudu kwa ibada ya Allah Ibrahim. Dini ya Ibrahim ilikuwepo bakia katika Waarabu kushikamana na mila ya Ibrahim, halifa muslima. Na wengine walifuata unasara, yani mafunzo yaliyopo katika Taurati na Injili, hasa hasa Injili kama kina Waraka bin Nawfal. Na Waarabu kuacha dini ya Ibrahim kwenda katika ibada na katika asnad, ni baada ya kuletwa masanamu kutoka Sham na nani na Amri ibn Luhay. Naam, wallahu a'lam. تفضل تفضل هذا اكتب اوليزا بس تفضل بولاي تبا صلي على النبي جيل بولاي تبا صلي في جيل جماعة هسه وسوغاني شو قومه استعمال utatutoa kwenye darasa ya leo. Jamaa anakwambia sababu ameuliza tu swala la yeye afaa kumnasibisha na babu yake. Kwa hiyo unganisha hapo kwenye darasa la wali nitoka hapo kwenda kuuliza Eda. Yeye atauliza kadha kwa sababu tunatoa kwenye darasa. Na hiyo tuliruhusu. Ushikao kwa kuna sababu hata tuuliza si upo? Khalas. Naam. Dogo kana miaka mingapi? Shahidi. Ha? Basi sio swala ya kuuliza leo. Kwa leo tu yazungumza. Kaza kaka barazani akazungumza wale watakayemwona. Hii katika masala ya ilmu watu waende namna hiyo. Tayibu katika waliosilimu wakapata mitihani alikuwa ni Saad bin Abi Waqqas. Kinasabu Saad bin Abi Waqqas ni mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa ni Saad bin aitwa Malik, Saad bin Malik ibn Uhayb. Saad bin Abi Waqqas ni Saad bin Malik ibn Uhayb ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. بناسب سعد بن جباكم توم صلى الله عليه وسلم أسألك سليم سعدي أتكار لسليم وزماز مباك يلقو جوا مباك يلقو كي تحمد بنت أبي سفيان ألقو جوا كما مناوي أبي سليم أكمويت أكمبيا يا سعد بلغني انك قد سبقت ابن فيكي خبري يا كوانبا ووي وبياشا دين يا وزير سبب الصادق يولي يا ياشا دين يا وزير واحد ويا كما بيه والله لا يغلني سقف من الحر والبرد وان الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد وماك اكموا فيها قسما اقوى الله حيث نفرق ببي سكاف واجل يا جوا ولا بريد يعني ستكاف فلين وانا شكولا نكنواجي قنق ببي حرام سي بقوا مكفور محمد akakaa siku tatu ile mwanamke yuko juani aondoki jua kulikoje lapiga jua la bara arabu lafahamika jua la makka ardhi ya majabali jua kulikoje mwanamke aondoki juani watu kimletea chakula hali mpaka wakawa wana bado mdomo wake wanaweka mti kwanza akingata anakata mti alafu ndo wanamjulisha kinguvu baadhi ya watoto wake. Mwanamke anasema hivi, sili sinywi sikai kivulili mpaka umkufuru Muhammad. Balaghani annaka qad sabat ha wa inni la yudhilluni saqfun min harrin wala bardin wa inna at-ta'ama wash-sharaba alayya haramun حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بما كان وبمن نهاية. طيب سعد بن أبي وقاص أكل قبطون صلى الله عليه وسلم أكبر إليزي حالي بباك إكتربك آية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وموسيا من آدام وبباك ويبا فجي ويبا ده توشا قولي وربا الزكام شديد يعني. بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.